महाभारत विराट पर्व द्विषष्टितमोध्याय। अर्जुन का सब योद्धाओं और महारथियों के साथ युद्ध। वै सम्पायनुवाच अथ संगम्य सर्वे ते कौरवाणां महारथा अर्जुनं सहितायत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। ससायक सर्वतस्तान महारथान प्राच्छादेयात्मा निहारे देवत पर्वतान। परंतु असीम आत्मबल से संपन्न कुंती पुत्र ने सब ओर सहायकों का जाल सा बिछाकर कोहरे से ढके हुए पहाड़ों की तरह उन सब महारथियों को आच्छादित कर दिया। नदद्भिश्च महानागैर्यसमाणैश्च बाजिभिर्शङ्खनिलादैश्च सशब्दस्तु मनोभवत। बड़े बड़े गजराजों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाते और नगाड़ों तथा शंखों के बजाए जाने से जो शब्द हुए उनके एकत्र मिलने से उस रणभूमि में भारी कोलाहल मच गया। नरास्व कायान निर्भिद्य लौहानी कवचानि च पार्थस्य सरजालानि विनिस्पेतु सहस्रतः। पार्थ के सहस्रों बाण समुदाय मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को छेदकर और उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। त्वरमाण सरानस्यन् पांडव प्रभवरणे मध्यं दिन गतोश्चिष्मां शरदीव दिवाकर। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में पांडुनंदन अर्जुन शत्रु सेना पर उतावली के साथ बाण वर्षा करते हुए सुशोभित होते थे। उपप्लवन्ते वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा साधिनश्चाष्टपृष्ठेभ्यो भूमौ चैव पदातयः। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदकर और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उछलकर जान लेकर भाग चले और पैदल योद्धा तो भूमि पर थे ही, उन्होंने भी डर के मारे इधर उधर की राह ली। सरे संचिद्यमानानां कवचानां महात्मनां ताम्रराज तलौहानां प्रादुरातिन महास्वनः। महामना सूरवीरों के तांबे, चांदी और लोहे के बने हुए कवच जब बाणों से कटते थे तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। छन्नमायोधनम सर्वम शरीरैर्गत चेतसाम गजास्वसाधिनाम तत्र छितबाणात् जीवितैः रथोपस्थाभिपतितैः आवृता आवृत्रिताम मानवैर्मही अनृत्य प्रनृत्यतीव संग्रामे चापः सोधनंजयः। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीरों से पट गया। तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे उन हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों की लाशों से वहाँ की भूमि आच्छादित हो गई थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्धभूमि में सब ओर नाचते फिर रहे हो। श्रुत्वा गांडीव निर्घोषम विस्फुरचित विवाहने त्रस्तारी सर्वसैन्यारी व्यपागच्छन् महाहवात् कुण्डलोष्णी सधारिणी जातरूप सहजस्रताम् पतितानि स्मृश्यन्ते शीरांसि रणमूर्धनी। गांडीव की टंकार वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान संग्राम से भाग निकले। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखाई देते थे। कितने ही सोने के हार इधर उधर गिरे थे। विशिखोन्मतितैर्गात्रे बाहुभिश्च सकार मुकैः सहस्ताभरणैः शान्यैः प्रच्छन्नाभाति मेदिनी। अर्जुन के बाणों से मथित हुए लाशों से वहाँ की जमीन पड़ गई थी। कितनी ही भुजाएं कटकर गिरी थी, जो अब भी मुट्ठी में दृढ़तापूर्वक धनुष पकड़े हुए थी। उन हाथों में बाजूबंद, कड़े और अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों के त्यों थे। इन सबसे आच्छादित होकर उस रणभूमि की विचित्र शोभा हो रही थी। शिरसाम पात्यमानानाम अंतरानित तैसरैः आत्मवृष्टिर्वाकाशाद् अभवत् भरतर्षभः। भरतश्रेष्ठ बीच में तीखे बाणों से कटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश से होने वाली पत्थरों की वर्षा सी जान पड़ती थी। दर्शयित्वा तथात्मानं रौद्रं रुद्रपराक्रम अवरुद्धो चरत् पार्थो वर्षाणि त्रिदशानि च क्रोधाग्निमुत्सृजन् वीरोधार्तराष्ट्रेषु पाण्डवः। भयानक पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन 13 वर्षों तक वन में विवश होकर रुके थे। अब उपयुक्त अवसर पाकर वे वीर पांडुकुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों पर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते तथा अपने रौद्र रूप का दर्शन कराते हुए रणभूमि में विचरने लगे। तस्य तद्दहत सैन्यं दृष्ट्वा चैव पराक्रमं सर्वे शांति पराजोधा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः। कौरव योद्धाओं को दग्ध करने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। भित्राशयित्वा तत्सैन्यं द्रावयित्वा महारथान् अर्जुनो जयताम श्रेष्ठ पर्यवर्तत भारत। भारत, विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन उस सेना को भयभीत करके सामने आए हुए महारथियों को भगाकर रणभूमि में चारों ओर घूमने लगे। प्रवर्तयन् नदीं घोरां श्रोणितोदां तरङ्गिणीं अस्थिशैवालसंवाधां युगान्तोकालनिर्मिताम्। पार्थ ने उस समय वहां खून की नदी बहा दी, जो बड़ी ही भयंकर थी। उसमें जल की जगह रक्त की धारा बहती थी तथा रक्त की ही तरंगे उठती थी। हड्डियां ही उसमें सेवार बनकर छा रही थी। जान पड़ता था प्रलय काल में साक्षात काल ने ही उसका निर्माण किया हो। सरचाप प्लवाम घोराम केश तय बलथाद्वलाम तनुत्रोष्णेशम संबाधाम नागकुर्मा महाद्विपाम। उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे मानो डोंगियाँ चल रही हो। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केश उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरों के कवच और पगड़ियाँ भरी थी। हाथी कलुओं कछुओं और बड़े बड़े जलहस्तियों के समान जान पड़ते थे। मेधो वंशासी प्रभवाम महाभय विवर्धिनिम रौद्ररूपा महाभीमाम स्वापदैरभीत नादिताम। मेधा चर्बी तथा रुधिर को बहाने वाली वह नदी महान भय को बढ़ाने वाली थी। उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। उस रौद्ररूपा नदी के तट पर रक्तभोजी हिंसक जंतु कोलाहल कर रहे थे। तीक्ष्णा शस्त्र महाग्राहाम क्रव्यागणसेविताम मुक्ताहारोर्मी कलिलाम चित्रालंकार बुद्भुताम। तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांसभोज जीव जंतु वहाँ निवास करते थे। मोतियों की मालाएं लहरों के समान जान पड़ती थी। विचित्र आभूषण उसमें उड़ते हुए जल के बुलबुले जैसे प्रतीत होते थे। सरसंघम महावरताम नागनक्राम दुरत्याम महारथ महाद्वीपाम शंखदुंदुभ निस्वनाम चकार च तदा पार्थो नदीं दुस्तर छोड़िताम। बाणों के समूह बड़ी बड़ी भौरे थे। हाथी घड़ियालों से जान पड़ते थे, अतः उसके पार जाना अत्यंत कठिन था। बड़े बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू जैसे प्रतीत होते थे। शंख और नगाड़ों की आवाज़ ही उस नदी की कलकल ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुन ने वहाँ खून की दुर्लंघ नदी बहा दी। आददानस्य हि सरान संधाय च विमुंचतः विकर्षतस्य गांडीवम् न कश्चिद् दृशे जरः। अर्जुन कब बाण हाथ में लेते, गांडी धनुष पर रखते, उसकी प्रत्यंचा खींचते और बाण छोड़ते हैं यह कोई भी मनुष्य नहीं देख पाता था। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि अर्जुन संकुल युद्धे द्विषष्टितम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन के संकुल युद्ध से संबंध रखने वाला 62वां अध्याय पूरा हुआ।